باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. عورت اور مرد ایک برتن سے وضو کرتے ہیں. دوسرے کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے کے ابتداء چار قسم ہیں اور ثانیاً آٹھ قسم ہیں. یا مرد کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے, یا عورت کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے, یا مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے, یا عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے. کتنے ہو؟ مرد مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے, اس کی دو صورتیں ہیں. یا معان ایک ہی برتن سے ایک ہی وقت میں دونوں وضو کریں گے, اور یا یکی بدی کرے. اس میں کتنے ہو گئے؟ عورت عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرے تو یا ایک وقت میں کریں گے, ایک ٹب سے دو عورتیں وضو کرتی ہے بیک وقت, یا یکی بدی کرے. دو یہ ہو گئے. یا عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے گا تو یا ایک وقت میں بیوی ایک طرف ٹب سے بیٹھی ہے, خاون دوسری طرف سے, اور جب عورت نے پانی اٹھایا تو وہ بچا ہوا عورت کا ہے, مرد استعمال کرتا ہے. مرد نے پانی اٹھایا تو وہ بچا ہوا مرد کا ہے, عورت نے استعمال کیا. یا یہ معان یا یکی بدی کرے. مرد کا بچا ہوا عورت پانی عورت استعمال کرے, یا مرد کے ساتھ, یا یکی بدی کرے. تو کتنے ہو گئے؟ آٹھ. مرد مرد کا پانی استعمال کر سکتا ہے ایک وقت میں بھی, یکی بدی گری بھی. ان دو صورتوں میں ائمہ اربعہ کا اتفاق. عورت عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے ایک وقت میں بھی اور یکی بدی گری, یہ دو صورت بھی اتفاقی ہے. عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے معان بھی اور یکی بدی گری بھی, ان دو صورتوں میں بھی اتفاق ہے. ٹھیک. عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے معان, اس میں بھی اتفاق ہے. ان دو میں بھی, ان دو میں بھی, ان دو میں بھی, اور اس ایک میں بھی کہ مرد کا بچا ہوا پانی ہو عورت استعمال کرے معان, اس میں اتفاق. اختلاف آٹھویں شکل میں ہے کہ عورت نے پانی استعمال کیا, لوٹے میں پانی بچا, اب مرد جا کر اس کا استعمال کرتا ہے, تو اس میں اختلاف ہے. امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آٹھویں صورت بھی جائز ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ عورت ایک کوزہ سے وضو کرے اور جو کوزے میں بچا ہوا پانی ہے اس سے مرد وضو کرے, تو یہ منع ہے, مکروہ ہے, بلکہ وضو نہیں ہوتا, کیونکہ ان میں وسوسات ہے. مرد اس کو تبرک سمجھ کر کے وضو کرے گا تو اس میں وسوسات ابھر آتے ہیں, خواہشات ابھر آتے ہیں. اس لیے جس لوٹا کوزہ سے خاتون وضو کرے تو اس بچی ہوئی پانی کے ساتھ مرد وضو نہ کرے تاکہ ان کی خواہشات ابھرے نہ, غلط وسوسے پیدا نہ ہو. یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. اور ائمہ ثلاث کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت وضو کرے اور بچا ہوا پانی آپ لوٹا اٹھا کر اس سے وضو کرے. تو امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ کے نزدیک آٹھ صورتیں جائز ہیں. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک صورت ناجائز ہے کہ عورت کوزہ سے وضو کرے اور کوزے میں بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے, تو ان کے نزدیک یہ حرام ہے, اگر کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس باب میں اس مسئلہ کو بیان کرتا ہے. اور روایت نقل کرے گا آئندہ باب میں کہ عورت کا بچا ہوا پانی اگر مرد استعمال کرے گا تو مکروہ ہے. اور کن کے نزدیک مکروہ ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک. سنو, باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد. یہ باب ہے کہ مرد و عورت وضو کرے ایک برتن سے. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن عمر ابن دینار عن ابی شعثاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثتنی میمونہ, مجھے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, قالت فرماتی ہے, کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابت, کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر غسل کرتی تھی ایک ٹب سے. وہ ایک طرف بیٹھا تھا, میں دوسری طرف بیٹھی تھی, وہ بھی پانی لے کر اپنے اوپر ڈالتی تھی, میں بھی. تو میمونہ نے پانی لیا, ٹھپ میں پانی عورت کا بچا ہوا تھا, حضور نے بعد میں پانی لیا اور استعمال کیا, معلوم ہوا کہ یہ جائز. یہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح, یہ قول عام فقہا کا, اللہ با سے گناہ نہیں ہے, ان یختسل الرجل والمرأة, کہ مرد اور عورت وضو کرے ایک ہی برتن سے. اور اسی باب میں حضرت علی, عائشہ صدیقہ, انس, ام ہانی, ام سبیہ اور ام سلمہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت ہے کہ یہ جائز ہے. ابو شعثہ جو راوی ہے اس کا نام جابر ابن زیاد. باب کراہیت فضل طہور المرأة عن, مکروہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی ان مرد استعمال کرے. یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. حدثنا محمود ابن غیلان قال حدثنا وکی عن سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, عن فضل طہور المرأة, کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد وضو کرے. یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل. ائمہ ثلاث اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے, یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے. کیوں؟ اگر تحریم کے لیے ہو اس کا معنی ہے کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد وضو نہیں کر سکتا. اور ابھی روایت گزر گئی, حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے, تو جب میمونہ نے لوٹا بھرا تو وہ ٹھپ کا پانی عورت کا بچا ہوا ہوا, حضور نے اس کے بعد لوٹا بھرا, معلوم ہو کہ وہ جائز. السلام علیکم. ہاں جی, کہاں تن؟ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بھائی, ہم تو ایک گھنٹے کے لیے شہر سے نہیں نکل سکتے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں مولانا کو فون کرتا, وہ آپ کے قریب ہیں, وہ آئے گا یا عطا الرحمان آ جائے گا. نہیں, مولانا تو اس کے لیے بہت مفید ہے. میں آج فون کرتا ہوں عشاء کے وقت. کب ہے کنونشن؟ وہ تشریف لائیں گے؟ اچھا اچھا اچھا, پھر ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے. تو پھر میں عطا الرحمان کو کہتا ہوں, گل نصیب خان کو جو صبح سرد کا ہیڈ ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس. ہاں, گل نصیب کو کہہ دیتا ہوں. آپ بھی فون کریں, میں بھی کرتا ہوں عشاء کے وقت. ٹھیک ہے جناب علی, جناب السلام علیکم. تو ان سے تجلسے درش. تو ائمہ ثلاث اس روایت کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ نہ تحریم کے لیے نہیں ہے، ورنہ سابق باب کی روایت کے ساتھ جو ہے تعارض آئے گا، بلکہ یہ نہیں تنزیہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا. وفی الباب عن عبداللہ ابن سرجس قال ابو عیسیٰ وکرہ مکروہ جانا ہے بعض فقہا نے وضو کرنا بفضل طہور المرأہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے، یہ قول امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا، کرہا دونوں نے مکروہ جانا ہے فضل طہورہا عورت کا بچا ہوا پانی، ولم یر بفضل سورہا باسنا، او دونوں نے نہیں دیکھا اگر عورت کا جھوٹا کوئی پی لے، عورت نے پانی پی لیا اور مولوی نے تبرک سمجھ کر کے پی لیا، تو وہ عورت مسلمان تو ہے، اور سور المومن شفا، مسلمان کا سور جو ہے وہ کیا ہے؟ شفا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں بھی صوفیہ کہتے ہیں اگر عورت اجنبیہ ہے مشتہا ہے اس کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے، اس میں غلط خواہشات ابھرتے. حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبہ عن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال سمیت ابا حاجب يحدث عن الحکم ابن عمرو غفاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، حضور نے منع فرمایا کہ مرد وضو کرے بفضل طہور المرأہ عورت کی بچی ہوئی پانی کے ساتھ، او قال بسور یا اس کی جھوٹی کے ساتھ، لیکن یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہیں. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، ابو حاجب کا نام سواد ابن عاصم ہے، محمد ابن بشار نے فی حدیثی ہی فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضع الرجل بفضل طہور المرأہ ولم یشک فیہ محمد ابن بشار، اس نے شک نہیں کیا. پہلی حدیث میں تو شک کے الفاظ سے وہ یہ ہے نہا ان یتوضع الرجل بفضل ظہور المرأہ طہور المرأہ، یا فرمائے نہا ان یتوضع الرجل بسور المرأہ، بے سور یعنی یا سور کا لفظ ہے یا فضل طہور المرأہ، اور یہاں جو ہے شک نہیں ہے. باب الرخصتی فی ذالک، یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد غسل اور وضو کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے غسل فرمایا، ایک ٹھپ سے پانی لے کر اپنی اوپر ڈالا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں اس پانی سے وضو کروں، تو بیوی نے کہا حضرت میں غسل کر چکی ہوں، حضور نے فرمایا تیرا غسل تیرے ساتھ ہے جنابت ہے، پانی میں جنابت نہیں ہے نجاست نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے. باب ہے رخصت کے بیان میں فی ذلک کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک ابن حرب عن اکرمہ عن ابن عباس قال اختصل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، من جفنتن، ایک ٹب سے باہر بیٹھ کر، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ وضو کرے اس ٹب سے، تو حضرت میمونہ کہنے لگی یا رسول اللہ انی کنت جنوباً، میں تو جنابت کی حالت میں تھی اور میں نے اس پانی سے ٹب سے پانی لیا، حضور نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی میں تو جنابت نہیں ہے. پانی میں معلوم ہوا کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا، خاون مر جائے تو بیوی اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، کیونکہ خاون کی وفات کے بعد عورت عدت میں ہے، اور جو عورت عدت میں ہے وہ نکاح میں ہے، تو وہ بیوی ہے، بیوی اپنے خاون کو ننگا دیکھ سکتی ہے، غسل دیکھ سکتی ہے. اگر بیوی مر جائے تو آپ غسل نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی کے مرنے سے آپ تو عدت میں نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ بیگم کو غسل نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ قول سفیان ثوری مالک شافعی امام ابو حنیفہ کا. باب ما جاء، باب Yeah.